Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Вартавы, хоць і не разумеў чужой мовы, але словы «сала», «яйкі», «мёд» хутка дайшлі да яго свядомасці. «Гуд, гуд!» – паляпаў ён весела па плячы паліцэйскага і жэстам паказаў жанчынам, каб тыя выкладвалі ўсё на травяністую абочыну. Аднак ніхто з салдатак не спяшаўся рабіць гэтага. Яны адно пазіралі то на вартавога, то на паліцэйскага, быццам і сапраўды не здагадваліся, чаго ад іх хочуць. Тады паліцэйскі сам пачаў вырываць з рук хатылькі. Жанчыны не сапраціўляліся. І толькі жмейдава нявестка кінулася тлумачыць паліцэйскаму, што яна не мае з сабой прысмакаў, бо ідзе да хворай маці. «Не хлусі! Паказвай ты, шо нясеш!» – не паверыў той. Але ў Анюцінам ручніку і праўда, нічога асаблівага не было, акрамя падгарэлай скваркі ды праснака. Невытрасеным пакуль заставаўся маленькі хатылёк велічынёй з прыгаршчы ў палагі хахловай. Яна трымала яго аберуч, прыціскаючы да жывата, і выглядам усім паказвала, што не збіраецца расставацца з ім. Да таго ж і паліцэйскі ўсё роўна як не спяшаўся падступіцца да яе. «Но, а цябе я даўно прыкмеціў», нарэшце сказаў ён. «Зараз паглядзім, якая ты смелая, ці будзеш глузды выбіваць?» Ён выставіў рукі, каб забраць і ў палагі тое, што яна прыціскала ў хатыльку. Але палага расшчапіла на жываце рукі і закінула хатылёк за спіну. «Но-но», пагразіў ёй паліцэйскі. «Адыдзі», узбурылася палага. «Зараз жа дай, стерва! Не чапай, а то!» Абурана захітала галавой кабета. «Сыдзі з дарогі!» «Ах, так!» Паліцэйскі паспрабаваў зайсці ёй ззаду. Але дзе там? Палага раптам крутанулася і тыцнула хатыльком проста вусаты твар яму. Адчуўшы моцны ўдар, які прыйшоўся акурат ніжэй лоба, паліцэйскі схапіўся рукою за нос. Нехта з кабет утарапела войкнуў. Ну і палага. «Уцякай, ма!» крыкнула тады, як не сваім голасам, роза самусёва, і ўсе кабеты, акрамя палагі, кінуліся спалоханай чарадой у лес. Між тым палага стаяла натапыраная, гатовая яшчэ раз ударыць паліцэйскага, калі той паспрабуе сунуцца да яе Нездарма ж яна вяла зацятую бойку з мужам. Ды не спалохалася яна зусім, проста не думала, што трэба і ёй некуды бегчы адсюль. Тым часам паліцэйскі агоўтаўся ад нечаканага ўдару і гатовы быў у шаленстве накінуцца на жанчыну. Яму нічога не складала ў момант расправіцца з ёю, прынамсі так яму здавалася, бо якая б задзірыстая не была гэтая кабета, а сілы на яе ў яго хапіла б. Але раптам вартавы немец, на вачах якога адбылося нечаканае здарэнне, гучна зарагатаў і стаў паміж палагай і паліцэйскім. Што ім кіравала пры гэтым сказаць цяжка? Можа, проста зрабілася смешна, што пажылая і вельмі нехлямяжая баба адважылася на ўчынак, які дагэтуль яшчэ ніколі не даводзілася бачыць яму. Тым больш, што побач на траве ляжала даволі розных прысмакаў, якіх хапіла б нават на цэлую эскадрыллю, а не тое, што на трох. «Век!» – адпіхнуў ён паліцэйскага і, павернувшыся да таго лётчыка, што якраз падыходзіў у гэты момант к дарозе, зноў зарагатаў. Was du gesehen, was da los ist? Ein schönes Handgemenge, da hast du kein Europa. Die Sitten sind zerdurend toll verletzt. Ich und Wolfgang meinten, dass es uns lieber Dinge in reicher Auswahl zum Genuch gelief ist. Бачив, что тут было? Здається, мордобой. Гэта табе не Европа, тут норавы дзікія. А мы з Вольфгангам думалі, што гэта ён на выбор для ўцехі столькі кабет прывёў. Du darfst dann selber diese alte Kachel klein kriegen. Яна пацеха і была толькі што, але зачым затрымка, раз у вас жаданне з'явілася? Ён сеў на дыбачкі і пачаў перабіраць рукамі слоікі, кавалкі сала, яйкі і іншыя смачныя рэчы. «Ich habe, habe was anderes zu tun. Ho, gut, gut. Geh schon weg!» Зрабіў злосны твар вартавы, паказваючы палазе, каб тая выбіралася прэч. «Ты ўжо гэтую бабулю сам, а я займуся вось чым. Хо, добра, а ты ступай!» Не выпускаючы з рук хатылёк, за які яна здолела ўсё-ткі пастаяць, палага была памкнулася назад, але хутка абдумалася і рыўком усё роўна як з неймавернай лёгкасцю, можа не чуючы пад сабою і ног, кінулася паўз небяспечнае месца па дарозе наперад. Паліцэйскі, вядома, не разумеў, чаму раптам немец не дазволіў яму даць сапраўднага пытлю гэтай задзірыстай сухарэбрыне, Іначай ён і не думаў цяпер пра яе. Аднак ад далейшай спробы адпомсціць ёй адмовіўся. Збянтэжаны ён зацяў сабе злосць, якая ж распірала яго адно, крыкнуў забураны прыкрасцю на ўздагон. «Нічога, я цябе яшчэ перастрэну, паскудніца, а не дык і ў верамейках адшукаю!» Здавалася б, чаго ўжо лепей. Уцякай сабе, як падалі ад заборцаўскага злыдня, таксама і ад немцаў. Але не. Палага і тут не прамінула паказаць свой характар, павернулася і гукнула зусім павязковаму адказ. «Пацалуеш ты мяне!» Пры гэтым яна не пасаромілася ўслых дадаць і апошняе слова. Ад бездапаможнасці, што нічога не можа зрабіць, ёй паліцэйскі прытворна хіхікнуў, маўляў, «Што ты з дуры бабы возьмеш?» А тады паспешліва замітусіўся, кідаючыся памагаць немцам пераносіць да вогнішча нарабаваную верамейкаўскіх кабет харч. Ён нават знарок не глядзеў той бок, дзе шыбавала па дарозе палага, даганяючы збегшых таваршак. К гэтаму часу тыя ўжо таксама ўзбіліся на дарогу, балазе за паваротам з-за дрэў не было відаць ні немцаў з іх падбітым самалётам, ні паліцэйскага. «Ой, заб'юць там адну палагу, яй-богу, заб'юць!» спахапілася, ледзь не ламаючы рукі, Гэля Шараховска. Тады і другія кабеты занепакоіліся, хоць у саміх страх таксама яшчэ не прайшоў. Аварка Каспіракова з дакорам сказала: «Ну, што ў яе там ўжо было такое, што не захацела аддаць?» «Ага», – падтакнула ёй Анюта Жмейдава. «Добра, калі хоць скаромніна, а то і зусім, можа, гуркі насеннікі». Салдаткі гаварылі так, то асуджалі, то шкадавалі палагу, а самі чуйна скволай трывогай, ад якой зніблі сэрцы, услухоўваліся, каб, не дай Бог, і праўда не грымнуў у тым баку стрэл. Адбегліся яны не зусім далёка ад таго месца, дзе іх затрымаў немец, таму і паладзе Хахлова не складала цяжкасці дагнаць іх. «Ой, а мы думалі!» Убачыўшы нарэшце яе жывую цэлую, толькі і сказала Гэля Шараховска, але пры гэтым чамусьці запытальна паглядзела на сваіх спадарожніц, быццам хацела, каб тыя пацвердзілі гэта. Палага нікому не адказвала, толькі цяжка дыхала. Кабеты памаўчалі колькі часу, усё роўна як даючы магчымасць ёй прыйсці ў сябе, аддыхацца. Затым Дуня Пракопкіна сумна сказала: «Давайце падумаем, бабы, як нам ісці далей?» «Так мы ж дамовіліся», – насцярожылася Анюта Жмейдава. «Пойдзем на Канічы, а тады на Батаева». «Я не пра гэта!» Не паглядзеўшы на яе, нахмурыла твар Дуня. «Я пра тое, ці варта нам цяпер зусім ісці ў тую яшніцу?» «Як гэта?» – не зразумела яе Варка Каспірукова. «Дак…» – Дуня паказала пустыя рукі. «Самім дай жа нічога няма на зуб пакласці, не тое, што мужа накарміць, да выкуп за яго даць». «Ой, Дудуня, так праўду кажа, адкра, праўду кажа», як ні адзін голас адразу загаманілі кабеты, быццам чакалі зручнага моманту. Але, мусіць, не толькі таму, што немцы з дапамогай заборцаўскага паліцая нечакана адабралі ў іх прыпасы, разлічаны на лагерную ахову. Пасля таго, што здарылася з імі ў гэтым лесе, найбольш бянтэжыла невядомасць, якая чакала наперадзе, каб павернуць назад. Здавалася, не хапала аднаго прыкладу. Гэля Шараховская выразна чула гэта і памкнулася адвесці небяспеку. Чамусьці, звяртаючыся толькі да Пракопкінай Дуні, яна з запальчывай горычу, акурат моцна пакрыўджаная, сказала: «А я пайду, хоць і ні з чым. А раптам Андрэй там, ага, Дык хоць пагляджу на яго, буду ведаць, што жывы, што не забіты. Тады другі раз прыду. Яе ўпартасць была больш чым пераканаўчая, і калі яна пасля кароткага перапынку, выкліканага ўнутранай усхваляванасцю, зноў кінула з дакорам: «Вы сабе як хочаце, а я пайду». Салдаткі зрушылі з месца. Спыняцца на сняданак у ключы не было з чым. Прыпадаючы на руках да крыніцы, жанчыны адно па чарзе напіліся халоднай вады, ад якой заходзіліся зубы. Лацвей было тым, хто не пакладаўся цалкам на дарогу да яшчэ дома, перахапіў чаго наперад. Гэтыя пілі цяпер з большым смакам. Дагэтуль ніхто не ведаў, што брала каторая з сабой. А тут, раптам напіўшыся вады, пачалі як не хваліцца. Ай, мне ж свякруха напакавала ткі торбу, уздыхнула, выдаючы сакрэт Гэля Шараховская. Здаецца, усяго хапала там. Усе леташнія і сёлетнія прыпасы сабрала. Нават груздоў салёных слоек не пашкадавала. Во недзе раскашуюць цяпер немцы. Дай паліцай, мусіць, не застанецца ў накладзе, акурат зайздросцячы сказала Анюта Жмейдава. Ну, тваім жа дак і наядуцца яны, насмешліва кінула ёй Анета, прыбыткова помнячы, як тая паказвала паліцэйскаму акраец з падгарэлай скваркай. А Гэля Шараховская раптам прызналася: «Ай, добра, што немцы хоць не здагадаліся пра мае залатыя пяцёркі, а я іх пад цыцку сунула. Дак дзе там здагадацца? Столькі берагла? Ой, яшчэ матка нябожчыца на пасах давала. О, ну во, аказваецца, у Гэлі і золата ёсць», павяла па ўсіх прыжмуранымі вачамі Анюта Жмейдава. «Ой, дак у Шараховскіх, можа, яшчэ не ета знайшлося б, каб добра пакапацца», засмяялася Варха Каспірукова, але без асаблівага намеру проста так. «Нягош, цэлыя гаршкі ў бяросце золатам стаяць», смыкнула ад прыкрасці Галя, ўжо не радая, што прызналася. «Ета міліцыянеры не ведалі, каго на вочапе ў калодзеж апускаць», азвалася тады просера Цеева. «Трэба было адразу за Шараховскіх брацца, яны дзеда майго ў калодзеж пасадзілі». «Але ж таксама не здарма», ўсклікнула Анюта Жмейдава. «А табе адкуль ведаць?» не залюбіла прося. «Дак расказвалі ж. Ай, ці мала чаго могуць нагаварыць, а ты прявузгаць будзеш». «Сціхніце вы, бабы!» нарэшце не ўцярпела Палага Хахлова і чамусьці нахіліла да пляча галаву, зрабіўшы пры гэтым пакутлівы твар. «А то дагаворыцеся, што адна адной пасля голае месца паказваць будзеце. Усяго вам шкода, усяго ў вас хапала, а мне вось свайго, — паказала я да вузельчык, — дык і нічуць не шкода. хоць я яго і не аддала немцам. Бо няма тут нічога такога, каб шкадаваць. Адзін кавалак сала і той без хлеба. Ай, цяпер як будзем есці яго? Не панясу ж я ў яшніцу яго, раз усе галодныя будуць. Нябось самі хутка вырвіце з рух. Ну што ты, палага? Паспрабавала суняць яе Анэта Прыбыткова. Ах, а то я сама не ведаю, што трэба падзяліцца. Зараз во зойдзем за Бялынкавічы, дай пацілкуемся разам. Балазе і вада там у беседзі знойдзецца. Ха-ха-ха, вады етай, што ў ключы напіліся, ўжо да самага вечара хопіць, засмяялася раптам Роза, самусёва здаволеная палагінай пакладістасцю. Нічога яшчэ не раз захочаце. Вечар далёка, а сала маё, каб ведалі, леташняе. Солі на ім столькі, што і ножом не саскобліш. Так што, эх, бабы. Ужо на выхадзе з лесу, якраз як збочыць на другую дарогу, што вяла паўз калодліва на Бялынкавічы, вачам кінулася дашчэчка, прыбітая ў чалавечы рост на бярозе. Завостраным канцом дашчэчка гэта паказвала ў той бок, куды кіраваліся верамейкаўскія жанчыны. Рускімі літарамі у некалькі радкоў на ёй паведамлялася, што бліжэйшыя лагеры для чырвонаармейцаў і камандзіраў, якія не паспелі здацца ў палон, размешчаны ў бліжэйшых населеных пунктах. Другой сярод іх была указана Яшніца. Ну во, зніякавела, ускінула бровы Дуня Пракопкіна. Тут абудзеш тыдзень шлындаць па гэтых лагерах, і ўсе не абыдзеш. Торгаючы лейцамі, брава Жыватоўскі выкіраваў каня на вясковую вуліцу і павярнуў яго налева, каб ехаць у Бабінавічы па канаплёўскім канцы. Спярша ў зазыбы з'явілася жаданне паправіць брава Жыватоўскага, бо не хацелася разам з ім ехаць на віду ўсёй вёскі. Да таго ж і дарога сюды была даўжэйшая, акурат на такую адлегласць, колькі займала вуліца. Аднак у час перадумаў. Можа, паліцэйскі меў намер па шляху забегчы яшчэ дамоў. Але дарэмна. Той не спыніў каня насупраць сваёй хаты, значыць, ён проста спачатку ўзяў сабе ў галаву ехаць у мястэчка кружна праз халахонава хацішча. Праўду сказаць, у выбары дарогі не апошнюю ролю магла адыграць і прывычка, бо канаплёўцы заўсёды кіраваліся ў Бабінавічы гэтым шляхам. Сын твой таксама павінен будзе з'явіцца ў валасную праву. Буркнуў паліцэйскі, калены з грукатам пераехалі першы масток за вёскай. На ўлік трэба стаць і ўсё такое. Ага, думаючы пра другой, кіўнуў Зазыба. Тады брава Жыватоўскі павернуўся тварам да Зазыбы і ўсміхнуўся акурат падахвочаны. Якраз дарэчы ён дамоў прыйшоў. Адбыў сваё, той прыйшоў. А мне не абавязкова ведаць, адбыў Масей свой тэрмін ці не. Урэшце, сам скажа, дзе трэба. Але што дамоў вярнуўся, не стаў бадзяцца, гэта добра. І бацьку выгада будзе, і самому можна ўлыштавацца, як след. Немцам таксама адукаваныя людзі патрэбны. У яго свая галава на плячах. Няхай сам думае. А выгады мне ад яго прыходу ніякай. Іншая справа – радасць. О, не скажы, выгада ёсць. Штосьці мне не ўцям яна. Ну, а хоць бы ўжо тое, што Масей вярнуўся з турмы. Вялікая ўцеха, ды пры чым тут турма? А, гледзячы якая. Ён жа не злодзей, не забойца, а палітычны. Значыць, у яго разыходжанне савецкай уладай было. Ну, а цяпер такія людзі ў цане. Вунь ты пра што! Нявесела ўсміхнуўся Зазыба. Значыць, за сына і мне цана вышэй будзе. Так я цябе зразумеў. Так. Але ж немцы, мусіць, яшчэ не ведаюць пра Масея. А чаму ж гэта не ведаюць, усё роўна, як абурыўся брава Жыватоўскі? Адкуль жа ім стала вядома? Кінуў цікаўны позірк на свайго субяседніка Зазыба. Сам кажаш, яму трэба яшчэ з'явіцца ў воласць, адзначыцца. Ну і што? Гэта ж адзначыцца. Але, словам, ты, Зазыба, не думай, што новая ўлада нічога пра нас не ведае. Ведае! Ды яшчэ і як! Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.